La sortida tindrà lloc d'aquí 30 segons. Situeu-vos tots a la línia de sortida. Correu el màxim temps possible. Mantingueu sempre la vostra línia de cursa. No es permeten girs. Feu només parades. En acabar, recordeu el número de l'últim període anunciat. És el vostre resultat. No ho oblideu. El test començarà en sentir el pròxim senyal sonor, és a dir, d'aquí 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Ha començat. Inici del període 1. Meitat del primer període. Fi del període 1. U i mig. Fi del període 2. Dos i mig. Fi del període 3. Tres i mig. Fi del període 4. 4 i mig. Fi del període 5. Cinc i mig. Pi del període 6. Sis i mig. Fi del període 7. Set i mig. Fi del període 8. Vuit i mig. Pi del període 9. Nou i mig. i del període 10. Deu i mig. Pi del període 11. Onze i mig. I del període 12. Dotze i mig. Pi del període 13. Tretze i mig. Pi del període 14. Fi del període 15. Quinze i mig. Fi del període 16. Setze i mig. Fi del període 17. Disset i mig. Fi del període 18. Divuit i mig. Fi del període 19. Dinou i mig. fi del període 20 i fi del registre.